Ukośnik więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 30 lipca jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne ofiary dopalaczy. W miniony weekend zmarły prawdopodobnie z powodu ich zażycia 4 osoby. Łatwiej będzie o nieodpłatną pomoc prawną. Prezydent podpisał nowelizację, która to umożliwia. Papież przyjął rezygnację arcybiskupa Adelaide, który krył księdza pedofila. Dwie młode kobiety w Łodzi i dwóch mężczyzn w Bełchatowie zmarło w miniony weekend najprawdopodobniej z powodu zatrucia dopalaczami. O tragicznej serii informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania. Oprócz ofiar śmiertelnych jest jeszcze mężczyzna w stanie krytycznym, o którego życie walczą lekarze. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa na razie nie ujawnia szczegółów zdarzenia. Podaje jednak, że w sobotę pod zarzutem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób aresztowany został 29-latek, który sprzedał dopalacze będące przyczyną tragedii. Dopalacze były też prawdopodobną przyczyną śmierci dwóch mężczyzn w Bełchatowie, 19 i 36-latka. Kolejnego 31-letniego mężczyznę przewieziono do szpitala. Jego udało się uratować. Zapewnienie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, a także mediacji przedsądowych większej liczby obywateli. Taki jest cel nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, którą podpisał dziś prezydent. Z porad i pomocy będą mogli korzystać ci, którzy zadeklarują, że nie są w stanie ponieść kosztów usług prawniczych. Inicjatorem ustawy był Andrzej Duda, który wyjaśnia, że nowelizacja to efekt refleksji nad przepisami o bezpłatnej pomocy prawnej z 2015 roku. Tamte przepisy określały katalog osób uprawnionych do skorzystania z darmowych porad. To m.in. emeryci, niepełnosprawni czy bezrobotni. Celem nowych przepisów jest poszerzenie tego grona. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną normalną na zasadach rynkowych. Ograniczenia dotyczą m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby uprawnione będą mogły skorzystać również z mediacji przedsądowych, które, jak mówił prezydent, mają na celu odciążenie sądów. Nowy element to również poradnictwo obywatelskie, szczególnie ukierunkowane na trzy obszary. Problem zadłużenia, problemy z zakresu spraw mieszkaniowych, problemy z zakresu zabezpieczenia społecznego. Kancelaria Prezydenta nie informuje, ile będą kosztowały nowe rozwiązania. Przeciwko zapisom rozszerzającym darmowe porady dla wszystkich, którzy złożą oświadczenie, protestowały samorządy radców prawnych i adwokatów. Według nich taka konstrukcja da pole do nadużyć. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że większość zmian wprowadzanych przez nowelizację będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku. Sanepid ostrzega. Upały sprzyjają zatruciom pokarmowym. I radzi uważnie czytać etykiety na produktach żywnościowych. Każdy producent na opakowaniu zamieszcza temperaturę, w jakiej dana żywność powinna być przetrzymywana. Anna Strzyż z lubelskiego Sanepidu zwraca też uwagę na sposób przechowywania żywności. Podczas spotkań na świeżym powietrzu musimy przetrzymywać w lodówkach turystycznych artykuły łatwo psujące, natomiast owoce, warzywa zabezpieczać siatkami, żeby owady latające nie siadały nam na tych owocach. Sanepid przestrzega też przed kupowaniem porcjowanych lodów na przypadkowych straganach. Cukiernie są kontrolowane. Data wyborów samorządowych wciąż nieznana. Wiadomo, że mają być jesienią. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił dziś w TVP, że decyzja o terminie wyborów zapadnie tuż przed 16 sierpnia. Właśnie do 16 sierpnia premier ma czas na jej podjęcie. Nie ma powodu, żeby szczególnie te decyzje przyspieszać, mówi minister Sasin. Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel 21 października, 28 października lub 4 listopada. Wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Adelaide w Australii 67-letniego Filipa Wilsona. Hierarcha został skazany na początku lipca na rok więzienia za ukrywanie przestępstw kapłana pedofila sprzed ponad 40 lat. Więzienie zamieniono mu na areszt domowy. Philip Wilson, pracujący jako wikary w Nowej Południowej Walii, przed ponad 40 laty wiedział o pedofilskich przestępstwach innego księdza, ale nie powiadomił o tym policji. Sąd zdecydował, że ewentualne zwolnienie warunkowe nie może nastąpić wcześniej niż po 6 miesiącach. Oznacza to, że arcybiskup Wilson spędzi co najmniej pół roku w areszcie domowym. 19 lipca premier Australii Malcolm Turnbull wyraził nadzieję, że najwyższe władze kościelne zwolnią arcybiskupa z pracy. W przeszłości Wilson był dwukrotnie oskarżany o okrycie przestępstw pedofilskich księży, ale nie udowodniono mu winy. Jeden z tych księży, przeniesiony do innej diecezji, popełnił nadużycia wobec 5 dziewczynek, które nie ukończyły 10 roku życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Prędzej jak zwykle otworzył nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak ten utwór skojarzył mi się wczoraj z Korą i postanowiłem, że on dzisiaj otworzy nasze spotkanie. W następnym nagraniu będą fragmenty utworów, które nagrał kiedyś Tomasz Stańko, to będzie grupa Skalpel. Miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać rano z Igorem Boksem, czyli z połową duetu Skalpel, i rozmawialiśmy właśnie o twórczości Tomasza i powiedział takie bardzo ważne zdanie, że cały Skalpel i to, co oni robili od początku, było oparte w znacznej mierze na twórczości Tomasza Stańki. I to on był tym motorem, który ich nakręcał i nakręca do pracy. Skalpel. Słyszeliśmy w tym utworze trąbkę i Tomasz Stańko na niej zagrał. Skalpel Big Band zagra w sobotę o 22 na scenie Miasta Muzyki podczas tegorocznego festiwalu OFF. Będziemy relacjonować go dla Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mind. To najnowszy album zespołu The Internet, który się niedawno ukazał i cały czas jest z nami, bo jest to bardzo letnia płyta pełna różnych refleksji. Come Together to tytuł utworu, którego posłuchaliśmy. I niespodziewanie również cieszymy się nowym nagraniem grupy, super grupy można powiedzieć, Everything is Recorded. I would like to know all that.

Kali Uchis. Bardzo piękna, bardzo zdolna, znakomicie śpiewająca, co zresztą państwo słyszeli, pochodzi z miasta Aleksandra w stanie Virginia. Tak jak powiedziałem, w wieku nie będziemy ujawniać, bo kobiecie nie przystoi. Isolation. To jest taka płyta, która się teraz, która się ukazała i znakomita od początku do końca. Death to Me to tytuł tego nagrania. Pozdrowienia dla pana Wojtka, który jadąc samochodem słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozwoliłem sobie przekazać dlatego, że zauważyłem na zdjęciu, które pan Wojtek podesłał, że w jego samochodzie jest jeszcze odtwarzacz płyt kompaktowych, co nie jest wcale już dzisiaj takie powszechne, jak się okazuje. I w wielu tych nowych modelach aut już nie można tam sobie włożyć tej srebrnej płyty. Georgia Smith. Przenieśliśmy się do Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Georgia Smith wystąpiła Lost and Found, to tytuł jej utworu, który zaśpiewała, i to tytułowe nagranie z jej najnowszego albumu. Pan Marek zapytał jeszcze, ponieważ nie usłyszał, kto śpiewał poprzednią piosenkę. To jeszcze raz powtarzam. Kali Uchis, tytuł utworu Death to Me, tytuł płyty, to jest debiutancki album Isolation, wydany w tym roku. I w Kali Uchis pierwszy raz zwrócono na nią uwagę w 2015 roku, kiedy występowała jako przedwykonawca przed Leonem Bridgesem. A my muzycznie pozostajemy w dalszym ciągu w Anglii. Ta piosenka jest ze szczególną dedykacją dla pana Michała z Sandomierza. The New Master Sounds, zespół z Leeds, funkujący, jak Państwo słyszeli, przemiłe nagranie One Note Brown. Pani Agnieszka, która siedzi dzisiaj po drugiej stronie szyby za sterami naszego bombowca, właśnie zwróciła mi delikatnie uwagę, że na pewno wszystkich płyt nie zagramy. No i teraz jest trudny wybór, co dalej. No dobrze, gramy Mr. Groove, One Way. Yeah. Marching through the house. Marching through the. Please don't you come back. Marching through the. Please One Way to wykonawca tego utworu. To jest zespół amerykański pochodzący z Detroit, na którego czele stał Al Hudson. Warto dodać, że był jeszcze jeden zespół, który tak samo się nazywał, tyle że z Korei, tylko nie wiem nigdy z której, bo jakoś tak nie znalazłem tego w źródłach. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą. Teraz tutaj miałem na jeden odpowiedzieć. O, jest. Panie Hirku, ale jak to? Nie ma odtwarzacza CD w samochodzie? To jakie są? Jak nowoczesne auta słuchają muzyki? Konfudujące co najmniej. To ja już wolę być niemal staroświecka i jednak mam odtwarzacz i płyty na trasę wybieram. Pozdrawiam, Ewa. Pani Ewo, to ja szybko odpowiadam, że

Payback. Dość ciekawa historia jest tego nagrania, dlatego że utworu nie napisał James Brown, tylko jego znakomity puzonista i szef zespołu Jamesa Browna, czyli nie tylko J.B.'s Horns, ale i całej jego grupy, Fred Wesley. Świetny puzonista i początkowo ten utwór miał się ukazać na ścieżce dźwiękowej zatytułowanej Hell Up in Harlem, ale producenci uznali, że to nie jest fajne nagranie, poza tym oni już go chyba słyszeli. No i wtedy taki troszkę zrozpaczony James Brown postanowił, że pokaże im, że to będzie wielki przebój, wielki utwór. I w styczniu 1974 roku wydał płytę tak właśnie zatytułowaną, długogrającą. A swoją drogą to nagranie było jednym z największych przebojów Jamesa Browna, co ciekawe, w Wielkiej Brytanii. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie, uprzejmie dziękują za uwagę, a na zakończenie D'Angelo. Do usłyszenia. Everybody wants the dream is so cold, but I know when you love me.